«Конец», — сказал Ольшанский. «Только у меня не такі, як вы, можа, мяркуеце. Я апошні, і я адыду, як сам захачу, і той сцежкай, якой захачу. І толькі не здолееце зрабіць так, каб быць высокай думкі пра свае ўчынкі, пра сваё жыццё. Наадварот, самаацэнка ў апошняй хвіліны будзе самая подлая, пекла неверуючых, горш за нейкія там апраметныя катлы. У маёй волі перарваць успаміны. Нават калі б вы мяне не выкрылі, я адмовіўся б ад працягу гэтай камедыі. Чаму? Мне абрыдла жыць. Жыць абрыдла. Сярод гэтай вакханаліі забойстваў праз гэтых бандытаў і лапатуха. Баяліся, што выдасць, далоў яго, і Зоя, калі скеміла, што загінуў праз яе чалавек, не вытрымала. Адна справа хлусіць і зусім іншая смерць, якой ты вінен. Боясь. І мяне спрабавалі перастрэць з нажамі, а калі не ўдалося, замураваць у падзямеллі. Продак ваш быў вялікі мастак. Ну і вы недалёка ад яго пайшлі, хаця і чужымі рукамі. Сядзелі моўчкі, прыгнечаныя. Не магу паручыцца за іншых, але я адчуваў сябе так. Гарэлі за акном шматлікія гарадскія агні, разнакаляровыя, ад саладжава-аранжавых да бежыццёва-зеленаватых. Згасалі адны, запальваліся іншыя, нібы нехта вельмі павольна граў кнопкамі на пульце невядомай волатавай машыны. І толькі сінія, дзённыя агні вулічных ліхтароў ды чырвоныя трывожныя агні тэлевышкі наводдаль былі нязменныя. А мне было ганебна, як заўсёды, калі трапляўся на маёй дарозе чалавек, які незваротна і не так распарадзіўся сабой. Альшанскі глядзеў на іх нібы ў апошні раз, ды так яно, мабыць, і здавалася. І яму, і мне. «Жыць шаблыкам?» — спытаў ён. «Жыць сабой? Жыховічам?» «Космічам», — падказаў Хілінскі. Не быў бы ён сабою, каб не паспрабаваў праверыць, а што яно атрымаецца і з такога супрацьпастаўлення. «Космічам яшчэ куды не шло. Прынамсі, ведае мэту, умее ісці і ідзе праз небяспеку, падазрэнні, плёткі. Бачыце, якія я кампліменты вам кажу, Косміч? Закіньце там за мяне слоўца вашаму богу гуманнасці. Можа, гады на два раней выпусціць з катла. Або як там ваш пісьменнік, гісторык гэты пісаў? Ну, там яшчэ д'ябал пісаў дысертацыю. Велічыня абсалютна аптымальнага ціску ў катле агрэгаце для прапарвання грэшнікаў. Дык вось, Хілінскім, Космічам, іншымі такімі быць не магу. Іншымі не хачу. Я альшанскі і памру як альшанскі. Досыць, што ўсё жыццё жыў інкогніта. Ну добра, сказаў я. Пахольчыка вы прыбралі таму, што асноўны сведка вашай дзейнасці, што шмат ведаў, што ўтравіў вас у забойствы, што дысцыпліну парушыў, перавысіў паўнамоцтвы. Нягледзячы на вашу забарону, ўсё ж распараджаўся рэшткамі наркотыку, а кухарчыка, а дворніка на што? Бясшкодны, з пытаннямі лезе паўсюль, дзе не трэба, і толькі. Вось за гэтае толькі. Але я пахольчыка пальцам не крануў. І тое верна, сказаў я. Нашто вам было? Вы праінфармавалі Высоцка, а той, паколькі не пакідаў тады альшанку, распарадзіўся жыццём прадаўца. Ну, хутчэй за ўсё праз таго маладога чалавека са смеццем. Так? А кухарчык, відаць, проста меў няшчасце быць сведкам. Узлезці на сваю галаву ў справу якраз тады, калі гэты са смеццем выконваў загад Высоцкага. Так, той быў і без таго запэцканы. Трэці і чацвёрты падчас першага нападу на мяне гэтай былі яны. Пахольчык і будучы яго забойца. Са смеццем. Больш ад яго нічога і не застанецца. Разбяромся, хто, дзе, калі і ў што б мачаў пальцы, сказаў Шчука. Тут ужо на высокім узроўні пойдзе справа. Пахольчыка мне было шкада, сказаў Альшанскі. Не кажучы пра духам віннага дворніка. Тады я і вырашыў, што калі нітка давядзе да мяне, я не буду старацца адвесці ад сябе ўдар. Я нібы камень у гарах скрануў. І пайшла лавіна забойстваў. Шкада, што я запэцкаўся з гэтай свалатой. І вельмі сур'ёзна, так што немагчыма было не паверыць, сказаў. Я даў толькі след. І гэты след прывёў да загібелі многіх. А ўцячы, вось хаця пад гэтага вашага з'яўлення мне было вельмі лёгка. Толькі я не меў права ўцячы, не выказаўшы вам усяго. Якім чынам уцячы? Спытаў Шчука. А вы унь там, у шуфлядзе. Вазьміце пісталет. Мне ён не спатрэбіўся і не спатрэбіцца. Шчука ўстаў, высунуў шуфляду пісьмовага стала і дастаў адтуль вальтар. Не, я не шпех, разважаў далей лекар, і не бандыт. Это ім па плячы. Мне па плячы было большае, і я ім неважна распарадзіўся. Мне і грошай адтуль не трэба было. Рэліквіі некаторыя. Для самапавагі? Мала я вартага ў жыцці зрабіў. То вось. Ды нашто гэта? Мяркуйце, як раней, будзеце акадэмікам. Раскопвайце іншае такое, быць вам вядомым. Гэта прадбачанне чалавека, якому няшмат застаецца жыць. Жыць? А хто сказаў, што мой род заслугоўвае права на жыццё? То ж бо. Але таксама верна, як тое, што не заслугоўвае. Таксама верна і тое, што гэта мой род, што я крапліна ягоная, і што іншым быць не магу, і што дарогі мне ад яго няма. Значыцца, адзін выхад. Махнуў рукой, быццам адкідаючы нешта. Я даўно падрыхтаваўся і да вышынь, і да смерці. Толькі доўга не ведаў, што пераможа. Это калі быў яшчэ у 40-м у Варшаве. З бацькам я тады быў на нажах. Магчыма, найбольш вострых за ўсё жыццё. Бо толькі зараз я стаю бліжэй да літасцівай збавіцелькі і ўсе даравальнай ратаўніцы, чым стаяў тады. Бо ў той час мне не падабалася, што ён круціць раман з панам Розенбергам. Кепска мне было. Магутны склад гожага цела, дасканалае ў сваім гонары аблічча і львіная грыва сівых валасоў, на дзіва маленькія зграбныя кісці рук і ступакі ног. Боже, які закончаны, бездакорны ўзор чалавечай пароды. У кіно такіх здымаць, трымаць у лепшых сябрах, браніць за ўсялякую цану. А замест гэтага, за дасканалай боскай абалонкай, раз'едзеная ржою наскрозь, аблепленая да апошняга крывёю і багнам сутнасць. Праказа сумлення, мазгавы сіфіліс, лёс, Бог, ці хто там яшчэ, як жа вы непапраўна, смярдзюча жартуеце часам з людзьмі. Гэта ён сплывае атрутным гноем. Гэта яго дзейнасць прывяла да ўсяго. А я не магу асудзіць яго, бо пакрыўджаны за ўсіх людзей. Бо гэта я зняважаны, зняслаўлены, збэшчаны. Прычым тут смерць? З гэтым новым і нястерпным адчуваннем сваёй чалавечай агульнасці ўсё ж спытаў я. Нахто мне можа забараніць, ну, хаця разбіць макітру аб мур, адмовіцца прымаць ежу? Добра, знойдзецца метад, каб я не зрабіў гэтага. А хто забароніць мне не хацець жыць? Выключу сябе, і ўсё. Паверце, з веданнем усходняга шляху да вялікага спакою, найвялікшага вызвалення ад усялякай журбы, нічога цяжкага ў гэтым няма. Спыніць сэрца на гадзіну ці назаўсёды? Якая розніца? Ён паглядзеў на шчуку і ўсміхнуўся. Ну, як кажуць літоўцы, дар повена. Яшчэ па адной? Не, я не зараз. Што ж, я стану падводзіць вас і вашых калегаў, шчука. Да таго ж мне яшчэ трэба даць афіцыйныя паказанні. Бо гэта што зараз, это просто ледзь не бяседа. Спачатку я ўсё выкажу афіцыйна, дзе трэба. Гэта апраўдае мяне ў адным, што я ледзь не звёў з розуму Антона. Гэтага я таксама рабіць не хацеў. Дык зноў, без звону чарак, Альшанскі павольна выпіў каньяк. Ну вось, гэта бадай усё. Унь там мой кабінет, а ў ім телефон. Сходите, Шчука, позвоните туды, дзе зараз будуць павінны заняцца мною. Да той ступені, да якой я палічу гэта мэтазгодным. І зачыніце за сабою дзверы. Я не хачу ведаць, якімі словамі гэта гаворыцца. Не меў такога вопыту і не жадаю яго набываць. Шчука пайшоў у кабінет. Мы трох сядзелі моўчкі, утаропіўшыся ў акно на жывыя гарадскія агні. «Я знаю, што мяне чакае», — сказаў лекар. «Магчыма, і найгоршае, з нечага пункту гледжання. Як гэта там называюць? Вышка, дзірка. І так гавораць, і гэтак». Нечакана для сябе самога сказаў я. Хутка крочыце. Відавочны поступ. Можа б, да Шчукі пайшлі? Позна. Я ўпершыню за цэлы вечар упаў у шал. Але куды хочаце пайшоў бы, абы такіх вось... Ганевна абыякавых да людзей у імя высокай хлусні. На плошчах бы за ногі вешаў. Саматугам. Без усякай міліцыі душыў бы. Мы чулі невыразныя словы Шчукі за дзвярыма. Пасля ён паклаў трубку, з'явіўся ў пакоі і заняў сваё месца. Пазваніў. І тут Альшанскі раптам засмяяўся. На хвіліну мне стала шкада, і он выскаліў белыя роўныя зубы. Невялічкі рэцыдыў шкадавання, а здорава гэта Косміч. Сіла, магутныя рукі за спінаю, рот волатаў людзей на волатах конях, і сцягі над галавой, і слава на ўвесь свет. Хлопцы б'юць у сякеры, сінія быццам неба, пахолкі, рудае полымя шчытоў сваіх, удараюць, дзіду страміўшы ў зеніт, і дрыжучы ад гневу у хмарах чорнага дыму сцяг. Вялізны лунае, здорава! Зямля калоціцца пад коньмі, твары і рукі з бронзы. Нічога мне не было там патрэбна, акрамя таго, што звялічыць вялікую харугву. Апошні Альшанскі павінен быў... І памерці з гонарам, а памрэ! Самы канец! Думаеце, чаго я так лёгка згадзіўся зусім? Прапала ўсё, што сцвярджала маю годнасць. Вось памру Лыгановскім. І лепей было б, сказаў я. Даследчык, вандроўнік, лекар, сумленнае, незаплямленае імя, Не імя з роду нягоднікаў. Памрэ Лыгановскім вялікай харугвы не будзе. Ну так. Апошні сапега пахаваны на Вавелю. Але вас не пахаваюць ні ў Альшанскім касцёле, ні нават ля яго. Таму што тыя, гэта быў род ваяўнікоў, а вы род нягоднікаў і прахвостаў. І вы яшчэ з іх лепшы, хаця і звязаліся з бандытамі. Што ж вы нарабілі, Альшанскі, які вялікі матэрыял чалавечы пагубілі ў сабе, пахавалі, каменем прыціснулі? Прабеглі па шыбах водблескі ад моцных ліхтароў машыны, што заварочвалася ў двары. Прабеглі, паскакалі па шыбах па абліччы Лыгановскага, а пасля зніклі, бо машына ўжо была пад самым домам, і святло, відаць, падала на дзверы пад'езда. Згаснула святло. Вось гэта па мяне, прыўстаў Альшанскі. А ну, стшэменнего, як кажуць палякі. І слова свайго не знайшоў. Да сустрэчы, Хілінскі. Рад быў з вамі ўсімі пазнаёміцца. Калі вам будзе прыемнае прызнанне ворага, я вам скажу яго. Думаецца, шмат у якіх сваіх меркаваннях, поглядах, спадзяваннях я памыляўся. Бывайце, Косміч, вы то ўжо назаўсёды. Зрабіў крок да дзвярэй, у якіх ужо стаялі дзве постаці. Глядзіце за мной, хлопцы, чатыры вокі. Чуеце? Яшчэ крок. Ну, вось, апошні сам разбівае радавы шчыт на сваім надмагільным камені. І герб радавы разбіваюць на камені тым. І знік. Пайшоў вонкі. Туды, дзе толькі што пагладзіла яго аблічча, а пасля знікла святло.